قيد أول حديث دوار عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال يمان كنت حذيفة سدير زغل ترشنشن يناء ألا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سو تقى تندين حا بيغمر تور صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه تقى تو حد قلق ديرا تولت احتو لامز ايتر لامز اوت چغين احتو شين ما چند اه خي حقير مختصرا ال اشت امام عبد الغني المقدسي مختصرا بوخوغا الحديث ديخو حديث دو وقوقع ديوتش قي هم دو تشاهر داتستن ديوتش دو ال تسوهن دالچه وقوقع ها اوشتگ هنز وينا هر ديوتش دول هم گويتش درق دول ديلا تون ديل داتستن ديوتش ال اشت ديتن هر حديث امام عبد الغني المقدسي ات يمان كنت حذيفه ديرس قلتنا التو الكتو ديتن كدو مدينه تحا بيغمرص صلى الله عليه وسلم تحن ورشا تق بوخش ايدو تشو ديتشرغا وق حديثه شاشي مدينه تحور التو مدينه تحور الدرغا وق حديث سينت ويديشن دول شو حديث يق حدث ايدوش دات سوقا امام عبد الغني المقدسي سدالين دول شو يق حدث مدينه تحور بونغلا بيهق إيش ديتن دولش كيش عديسة حن نيسة دولش دي أندو إيش إشي مدينة حقل خبر نيقح وش نوقح وش نيقو وش إشي مدينة حول شيء هم خل خبر كيش عديسة ح هر حديسة كيش دشنشة دي أندو تسويق أح إشي مدينة حقل خبر دو دي أن إيش تشاش تعنا وش بيغمرنا عليه الصلاة والسلام شين غوق دل إن خلا أكتو تنهم أنت إيه ولا إيشين غوق دنا تأقى تنو ينجل دحا لامز يتساتو ماتش ده خي حقش لامز يتشغينا إيهما تو إشتي لامز يتساري إي ماتش ده تو خي حقري لامز يتشغينا حا إزا هكو حذيفنا دي ريس خلطنا غاقينا تأقشين جنر غا حذيفس دي ريس خلطنا سحديتن هكو الحلق دوش حديث يحسن لامز يتش ماتش ده خي حقر دوه قديس يعدو يترك هكو الحلقرش ده هكو الحلقرش حديث يعدر غا إذا نوق ويت شوال تشينا حبايغ مر عليه الصلاة والسلام دين خلق در أقوز عديقة إذا نيق ووت تشينا حا دين خلق دو تن ديلا نوق عوال نيق وو تخل چه ماتش تي خي حق مگر خلر قويت وينا يمكش خلر قويت وينا هكو حديثو تأق يمكش خلج وينيق ووت چو ينيق ووال چو ماتش تي خي حق مكش دو شك وك بلا تبلش ألچي يمكش خلجي غولي در كدو ميلح در كدو دوزل لحسو در كدو كوكش بيلر دو يخي حقر دو ايلم ناقه تايب تايبان ايل دو اشت اسان دول هما تناغ لاتن دقا قا كيبر دي اندو ازا تابلش ايلم ناقه اشي تاتر دو ايل تاتر دو اشي تا وقل دزا دو تش اشت دا مكش دو اشت دا مكش دو هر ديش ميل ال سمخول اوليل دا تي وش ديش اوليل دا تاتر دو اشي هر وقل غولي دو اوليل دو تش تاتر دو اشي ايل تابلش ايلم ناقه وقار شيكوغ احنا قحسن ماتش يلح تانت اخي حقر غولدو اش بلش الله ماتش دا يخنا اش بلا تبلش تانت اخي حقر غولدو از دو از دز دو الله تعالى هوندا هوندا الچ پیغمبر علیه الصلاه والسلام هو حدیث ح اش دا تيقن دل قدولچو هر سن دول حدیث دوت چغنا ح پیغمبر يرسا صلى الله عليه وسلم چو اش دا يخنير ال دي انا دوتش چو تانت اخي حقر الله اش ديتن دول دي صباحن اي لرين سر شولغ بحنا يمكش دات ال يولج تيل يولج توب مشنا دحلو يرحمه شن ديلا اذا درغوليدو السنه لاشتلهما ليل رحمه اغوچ دقرحمه ادر غوليدو الله تعالى او قار شكوك بلرغوليدو الله اشت ال شيخ بو شاف المزابير علم ناخه صابرش بو اشت ال شيخ اذا غوليدو شكوك بلرغوليدو اذا دزادو الله تعالى هوندا الچ خي حق مكش دلا ح شكوك بيلر إذا بوخلار لشتل هم دو أواجا إخي حقر تحشت خيلرني أتاليني مغين دول هم دو ألا تار شايف عمزة بير علم ناخبو تانيق بوخش إش بوت شارة قي شارة ألا إس قي ش علم ناخا إشيكوك بيلر بوخلار لشتل هم دو إذا مسير برت بولش هم دو لامز ويت شخينا شكوك بيلر خي حقر إذا أتاليني مغين دول هم دو تحشت خلرنا أتلاينا ما جين دولهم دو تند إلا إبوخ لارلوش دولهم ديشي إذا غولي لوردو إذا ديك لوردو ألا تعال أق إي دوزن چولت إحا خي حق چخيناح كورت لورش دك هدو ألشي إي كوتسكي بويتن ديشي موخ حق ديز إخي ألشي خی حقچن کرد لورشته گه کوگی بقشته خی حقردو. تخل خی حقردو. کوگ تخل ملخ متی حقنا تنها تن متی ملخ متی حقنا تنها خی حقردو. کوگ تخل یلارلشول. کوگ بق لارلشول چ متی. چندیله کوگش تخل خی ته حقش. بخ خی حقن عدی ته. یه یستوش که حقن عدی ته. یک اجنت حقن عدی ته از نیس لوردات. لامز یتر نیس لوردات لامز یتر قوچ خلا لوردات. بخ خی ته حقش. اق بخ خی ته حقش. تخل حقن دیتی چی واجب در قوچ خلا لوردو. لامز یتر نیس خیردو. هنده اجن خی حقش خینه حق کرد درگه واجب درگه از کوگ تخل کوگ بوقلارلوش یولچ متتی کوگ تخل میچ متتی حق چن حقی حقردو ایدو بوقلارلوش دک ایدو واجب درگه واج درگه کوگ بوخ حقره کوگ بوخ حقره از شافعی مذهب بولچ علم ناخی یقبول حق قیچ علم ناخی سنت دو الله تخل حقره بوخ حقره سنت دو الله دله حق خادیش دک دوز دیش دک هدو واجب در کوگ تخل حقردو نگه سن کوگ تخل ات حقش کوگ یستوش حقچی یا کوگ اجنت حقچی یا کوگ بوخ حقچی از نیس خردات لامز یتر نیس خردات خیت حق سن خردو نگه سن تخل ت حقش بوخ حقن دیتا یا یستوش حقن دیتا اقشین لوچو شین اتو بلا حق کوگ تخل حق را سونخ بوخ حقچی دکلورش دو از شافعی مذهب علم ناخی تبلچو قیچ علم ناخی ی دوزن چولت ها خی حقرنا خود تینیل خند عیالچ خی حقر دوغ الیروی هقل حال دلچ حدیث معندش خینه خی حقرنا خود تینیل خند عیالچی خی حقر دوغ الیروی با کدوت حده توخت خانیو نه قوت چن ای خند عیالچی چنا خی حقر دوغ اما چکوگر دعیخ نه کر لامز ایت دیستو بلا بل شکوگ نگه سنه لامز کر اخلی ها بق شکوگ بل چانی وال از لامز کر اخلی چن چون اغلاتنا دیتر وی تغن ایت دلچ خان دعیولی الخل چی قان ایت دلچ ای خان چکیولش خل نه قوات چن باخش چول دی حشین قیدع انت قان ایت دلچ ای خان چن چکیل چی شین قیدع خی حقلو اشخیلاح از ایمچ کوگه یو چشین قیدع ای خی حقلو اشخیلاح حد سوده دیزر کودو ال چی نگه سن چی لامز ای خان دعیول چخین احکر اخیلی ها شی کوگر چی مج دعی اقین شی کوگ بلا بلین یو خشیت ایو خور یو چو لامز کر احلور دو چند اق ای خان دعیول چخین خان چقیول چخین چون لامز کر اخیلی ها سوده دیزر کودو ال چی بق شی کوگ بل چان وول از کوگر چی مج وحا اقین شی کوگ بلا بلین یو خشیت ایو خیچی اق یخ کرل خند عیول لریت نه چون لامز ده هر دوخت چینه دوین دار نگه سن نه چون ایخان عیول چینه ح لامز کره تخله لامز دوخت خله ح تقریبی میجن شیلا یلش شکوگ بلش لامز ایست دیزر دوچن شینه لامز کره خلیت لاح تقی حقر دو خوش دلچو از قهم نخ تقدر از این توی آلرگ خی حقر دو خوش دلچ که هم نقص داریس خند عیالر چون هوت دنیلو خند عیالر قیشی هم ادو خی حقر دو خوش و لامز دو خال قوی لامز دو خرسن نه خی حقر دو خوش دل خی حق انشالت اح کوچه حال ماتش خی حقر دو خوش دلو قیشی هم ادو تا خند عیالر دو ده حلنگ شالونگه کوچر شی ماتش یه تماچه دعیه کردو یه شاشق دعیالر دو شین ماچ نخ تا ماچ یک وگر شی ای ماچ دایخ کچی ایخان نه دایول ایخان دایول یخ دا دیش خل ایس یخ کوگا یخ نه یخ لامز کرح دل شی یخ کوگ یخ یش خل ای ماچ شی یخ نیه ای شی ماچ نه تی خی حقیت ایش خلی ترحم دا قول دل هم ادو خی حقر دو خوش دل هم ایزه لیچرت ادو جاش دل چه هم نخ تا هم خیلر دو لیچر تدوجش دلچ بحنه خ تصادل بحنه خیلر دو مثلا زود لامز خیوگر دادو دلچ مثلا کوچه ها یخنه محسش شلش یه ماتش شلش اشت لیل شلش کوکت خیحکش ماتش خیحکش لامز یوتش خنها لامز خیوگر دادو دلچن ات صحتن خیحکر دخن دارش دو یه ای حضور خلایتی چی حسم داشتی حسم نیست ای حضور خلایتی چی اگه لیچر ادوش دو تیگ دوین دا کوچه هم خیلی کوچه تر هم خیلی ح، ای کوچه یلچ اتومات خیه قرار دو خن لورش تو، ای به هن واترت. یه بورس تگه خیدالر، آرلیالر، اشت اسم دل ملخا، لیچرد ادواجش تولج به هنیخ تخت در خیلی ح، لیچ خن حشی کوچ بیل بیش بو. دق حق حدیث معنیش خن حد صبلج علم نخ حقاین دیتندو شی حد قو خلچه از احتصیتر. مکشلی آور از چوغ زینی خیلر. شی حد خل کلچه از احتصیتر ری. مکشلی آور از چوغ زینی خیلر ری. از حدیثی را گوش دوین ایمان. دوش دوین از حدیثی را ایمان. نقد احرا حد قلق دیچه لامز کرر دولش خیلر گوین اتو حدیثی را. من دل چی اشی تنی وید شوال شد تنها اشی تنه اول شد پیامبر علیه السلام شینی غوق دلی چی غوق دینه تو اق لامز احتصو. تو گوی دوین از ای غوق دین دیله حد قل خیل دیله چون دیل اتسو ایلامز ای کرر چه دلی حری او چور داتر چو چون دیله حد قل قوقی دلچ هم نشسن نه لامز دو خوش خلر گوینه اتو حدیثیر.